Nie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserosteminie. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 4 marca. Jest 15. Serwis Trójki. Karolina Kozińska. Program szczepień przyspieszy. Okres pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepionki będzie wydłużony. Od połowy marca uzdrowiska ponownie otworzą się dla kuracjuszy. Sprawca ataku w Szwecji to obywatel Afganistanu z kryminalną przeszłością. Już ponad 3 600 000 Polaków zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Rząd wprowadza zmiany w programie szczepień. Od przyszłego tygodnia będzie wydłużony czas pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jest to wszystko zgodnie z zaleceniami producenta. Też aktualne właśnie wyniki badań wskazują, że tego rodzaju działanie można przeprowadzić bez żadnej szkody, bez żadnego uszczerbku dla skuteczności działania szczepionek, a z kolei będzie można dzięki temu też przyspieszyć liczbę prowadzonych szczepień. Inna zmiana dotyczy ozdrowieńców. Osoby, które pokonały koronawirusa, będą szczepione po 6 miesiącach od zakażenia. Dostaną jedną dawkę preparatu. Rozwinięcie tematu i więcej szczegółów w naszej popołudniowej audycji zaraz po serwisie w relacji naszego reportera. Polecam. Dokładnie rok po wykryciu pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce mamy trzecią falę epidemii, a liczba zakażeń z dnia na dzień rośnie. Kolejny dzień to kolejne przekroczenie bariery 15 tysięcy. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba zakażeń wzrosła o ponad 3 tysiące. Znaczące przyspieszenie epidemii widać, jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, w konkretnych regionach kraju. Na Warmii i Mazurach. Ta skala zakażeń dniowych to jest już ponad 52 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców. Widzimy postęp zarówno w województwach pomorskim, mazowieckim, lubuskim, ale i ostatnio też kujawsko-pomorskim, gdzie ta skala dziennych zachorowań jest powyżej 30, a w przypadku województwa pomorskiego powyżej 40. Najwięcej nowych zakażeń wykryto na Mazowszu i na Śląsku. Od połowy marca uzdrowiska ponownie otworzą się dla kuracjuszy skierowanych na rehabilitację przez ZUS. Każdy dostanie zawiadomienie o skierowaniu do sanatorium, a jak dalej będzie wyglądać procedura, wyjaśnia rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korpa. Sanatorium przekaże pacjentowi zlecenie wykonania bezpłatnego testu w kierunku koronawirusa. Do punktu pobrań należy zgłosić się nie wcześniej niż 4 dni przed rozpoczęciem turnusu. Sanatorium poinformuje pacjenta telefonicznie o wyniku testu, a warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w sanatorium jest negatywny wynik testu w kierunku COVID-19. W pierwszej kolejności ZUS skieruje na rehabilitację osoby, które czekają na nią najdłużej i którym kończą się świadczenia chorobowe. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek żąda od Gazety Wyborczej przeprosin, zaprzestania naruszania dóbr osobistych, usunięcia kłamliwych materiałów i wypłaty 200 tysięcy złotych na Stowarzyszenie Tureta. Seria publikacji gazety według pełnomocnika prezesa Orlenu, mecenasa Macieja Zaborowskiego, jest mieszanką manipulacji i insynuacji. Materiały te opierają się na prywatnych nagraniach sprzed kilkunastu lat, a dodatkowo, co jest chyba najbardziej zadziwiające, informatorami Gazety Wyborczej są osoby, które były wielokrotnie wskazywane przez polskie sądy wyrokami karnymi i cywilnymi. To nie Daniel Obajtek posiada jakikolwiek wyrok, tylko informatorzy Gazety Wyborczej. W ostatnich dniach Gazeta Wyborcza opublikowała artykuły, z których miało wynikać, że Daniel Obajtek złamał ustawę o samorządzie w czasie, kiedy był wójtem Pcimia. Miał wówczas kierować firmą, co jest niezgodne z prawem. Jest areszt dla sprawcy wczorajszego ataku w mieście Wetlanda na południu Szwecji. Napastnik, który ranił nożem 7 przypadkowych osób, to 22-letni obywatel Afganistanu z kryminalną przeszłością. Burmistrz Wetlandy podkreślał, że to zdarzenie to wielka tragedia dla całego miasta. To okropny akt szaleństwa, nie do pomyślenia. Nasze myśli są z ofiarami oraz ich bliskimi. Trzymamy kciuki za poważnie rannych i życzymy im szybkiego powrotu do zdrowia. Według policji nic nie wskazuje na to, by nożownik miał wspólników. W Szwecji przebywa od 4 lat. Mistrz słowa i elegancji wyrażał się poprzez wiersze i teksty piosenek. 17 lat temu zmarł Jeremi Przybora. Należał do grona najwybitniejszych twórców powojennej polskiej sztuki estradowej. Wraz z Jerzym Wasowskim stworzył niezapomniany kabaret starszych panów. Tu kabarecik starszych panów. A w nim wasi unierzeni sludzy. Jak zwykle w stroju służbowym. W żakiecie. W cylindrze. W sztuczkowych spodniach. W perlowym plastronie z perłą plastronową. Oraz w kupletach. Jeremi Przybora przez lata był związany z Polskim Radiem. Tworzył liczne programy, w tym Teatrzyk Eterek. Polskie Radio uhonorowało go diamentowym mikrofonem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sztuczkowe spodnie mogłyby się dzisiaj przydać, bo zimno, ale o tym za chwilę. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. W pozostałej części kraju miejscami opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, więc jakby co, cylinder też mógłby się przydać. No i teraz ta temperatura. Od 2 stopni na północnym wschodzie, około 7 na szczęście na plusie. W centrum do 13 na południu. Wiatr umiarkowany, okresami silniej z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. A, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład pralka Whirlpool, klasa A+++, w promocji za 1213 zł. RRSO 0%. Okazje na lepsze życie znajdziesz w sklepach euro i na euro.com.pl. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Ogrodowy wertykulator i aerator 2 w 1. Hit! 349 zł. Oraz akumulatorowe wkrętaki udarowe z silnikiem bezszczotkowym. Super oferta! Już od 229 zł. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Złap podwójne szczęście! Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 15. Alina Benke, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Trójka. Program trzeci. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? A little boy with a toy gun. Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war for this and that. Pół minuty po godzinie 15. W kalendarzu 4 dzień marca, 15250 nowych zakażeń, 7140 zakażonych osób wyzdrowiało w ciągu ostatnich 24 godzin. Szczepienia 3 619 316 to ogólnie. Pierwszą dawką ponad 2 338 000, drugą dawką ponad 1 281 000. Tych liczb będzie dzisiaj więcej i tych statystyk, bo właśnie mija rok, odkąd potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. 4 się dowiedziałem. Nie miałem świadomości, że jestem zakażony i jak to się rozwinie, czy w ogóle mam tego koronawirusa. To Mieczysław Opałka, Lubuszanin, pacjent zero. Ekskluzywna rozmowa z nim w rok po zachorowaniu, tuż przed godziną 18. Poza tym dziś w Trójce do 18 między innymi. 4 marca, czyli Dzień Świętego Kazimierza, patrona Polski i Litwy. Skoro tak, no to kaziuki. Poczujesz ten zapach tych trawów, tych kwiatuszków. Kaziuki w okolicznościach pandemii, należy dodać. Po 16 połączymy się z naszym wileńskim korespondentem. Przed 17. Jeżeli nie ma tego snu, jakie ma pan sposoby? Polecam najbardziej sprawdzony sposób naszych babć, czyli liczenie baronów. Pomaga? Mnie pomaga. A do ilu pan tak doszedł? Powiem szczerze, chyba przy 500 straciłem rachubę i zasnąłem. A dlaczego nie możemy zasnąć? Są najnowsze badania psychiatrów w tej sprawie. O nich przed godziną 17. Po 17 biegam, bo lubię. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Przed chwilą chyba zakończyła się już konferencja ministra Dworczyka odpowiedzialnego za szczepienia. Są pewne zmiany w systemie szczepień i o tym już za chwilę w dzisiejszym programie. Zapraszamy do Trójki. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too wrong. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 15. Jak wspomniałem, chwilę temu zakończyła się konferencja pełnomocnika do spraw szczepień Michała Dworczyka. Przyglądał się jej Karol Surówka. Dzień dobry. Dzień dobry. Będą zmiany. Poważne zmiany, to prawda. Najważniejsza wiadomość jest taka, że rząd wydłuża czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki dla tych, którzy od teraz będą się rejestrowali. W przypadku szczepionek firmy AstraZeneca ta przerwa wyniesie odtąd 12 tygodni, a druga dawka preparatu Pfizera podawana będzie po 42 dniach. Zmieniają się też zasady szczepienia dla tych, którzy już przeszli zakażenie koronawirusem, mówił kilka chwil temu pełnomocnik rządu do spraw akcji szczepień Michał Dworczyk. Takie osoby będą szczepione po 6 miesiącach od zakażenia i będą szczepione jedną dawką. To jest również rekomendacja Rady Medycznej wynikająca z aktualnego stanu badań nad wirusem i szczepionkami. Według Michała Dworczyka badania pokazały, że wszystkie te zmiany w żadnym stopniu nie wpłyną na skuteczność szczepionki, za to pozwolą zaszczepić więcej osób w krótszym czasie. Ministrowie przedstawili też harmonogram szczepień na najbliższe tygodnie. Do niedzieli ma być na przykład zaszczepionych już ponad 90% nauczycieli. 10 marca rozpocznie się rejestracja na szczepienia dla pacjentów przewlekle chorych. Szczepienia tej grupy ruszą 5 dni później. 11 marca rusza 3-dniowa rejestracja dla rocznika 1952. 18 marca dla roczników 52-54. Od 24 marca będą mogły się zapisać roczniki 54-56, a 25 marca zaczną się ponowne zapisy dla osób 70+. Dotąd, jak podsumowali ministrowie, zaszczepionych zostało w Polsce już 3 600 000 osób. No i najnowsze doniesienia z poligonu szczepień przekazywał Państwu Karol Surówka. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Program trzeci. Podzielone murem. 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę głowy. Zbliżamy się bardzo powoli, ale jednak systematycznie do 15.30. W związku z tym kilka słów o pogodzie. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W pozostałej części kraju miejscami opady deszczu powoli przechodzące w deszcz ze śniegiem niestety. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum do 13 na południu. Wiatr umiarkowany, okresami może być silniejszy z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. 22 i 7 trójek. Numer naszego telefonu tradycyjnie do Państwa dyspozycji. Marek Zalewski czeka na Państwa głosy w każdej ważnej, mniej ważnej i zupełnie nieważnej sprawie. 22 i 7 trójek. There is no future in England's terrain. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drunk, no offensive. All suits and ties all march in a straight line, deafening the sound of the helmet. It's a city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking back, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know. Mówiliśmy od pierwszego wykrytego w Polsce zakażenia wirusem SARS-CoV-2 minął dokładnie rok. Bardzo trudny rok. Do dziś nie opracowano żadnego leku na COVID-19. Skuteczne okazały się jedynie szczepionki, no ale tu i tak wiadomo jest problem z tempem dostaw. A my jakoś staramy się w tym wszystkim funkcjonować. Rok z koronawirusem. Dorota Matyjasik. Hasło dystans, dezynfekcja i maseczka zdominowały całe nasze życie. No powinniśmy nosić maseczki, ręce dezynfekować, no i czy się uchronimy od tego, nie wiadomo. Przypomnijmy, 4 marca potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek zakażenia, potem kolejne. 16 marca mamy pierwszy lockdown. Zamknięte sklepy, urzędy, przychodnie i szkoły. Musieliśmy nauczyć się pracować i żyć w sieci. Policjanci pilnowali, czy przestrzegamy zasad. Mundurowi kontrolują obiekty handlowe, środki transportu publicznego i sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Dla bezpieczeństwa chyba tak. Byłam świadkiem, jak starsza pani doszła do chłopca, złapała go za ramię. Dlaczego nie masz maseczki? W regionie łódzkim, podobnie jak w całym kraju, trzeba było przeorganizować cały system opieki zdrowotnej. Sprowadzano setki ton sprzętu ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji. Powstały szpitale covidowe. Na barkach sanepidu było kierowanie na testy, na kwarantannę i szukanie osób z kontaktu. Tak wtedy mówiła powiatowy inspektor sanitarny Urszula Jędrzejczyk. Pracownik inspekcji sanitarnej teraz pracuje tak, że w jednej ręce ma komórkę, drugą ręką pisze decyzję na kwarantannę. Brakuje tej trzeciej ręki, żeby na przykład odebrała telefon stacjonarny. To był szczególny rok, pełen poświęcenia medyków. To, co tam się potrafi wydarzyć, potrafi być dramatyczne. Wszystkich służb i setek wolontariuszy. Pomoc polega na robieniu zakupów seniorom bądź innym osobom, które są potrzebujące, szczególnie teraz w czasie pandemii. Wiele osób na własnej skórze przekonało się, jak ciężka jest to choroba. I w tej chorobie jestem sama, bo mąż akurat jest w szpitalu, też był zakażony. Wiele osób odeszło. Pacjent, wiem, że żegnał się ze swoją rodziną przez telefon. Potem ostateczności zmarł. I dobrze, że przynajmniej zrobił to w ten sposób. Taka jest natura choroby. Bywały miesiące, kiedy liczba zgonów była 2 razy wyższa niż poprzednim. To nie tylko COVID, ale też strach przed chorobą i problemy z dostaniem się do lekarza. To się niestety zdarza już i to już widzimy, dlatego że już mamy pacjentów, którzy zostali w diagnostyce odesłani. W diagnostyce wydłużył im się czas wykonywania badań. To czasami może być już za późno. W czerwcu przeżyliśmy stopniowe odmrażanie gospodarki, systemu ochrony zdrowia. We wrześniu dzieci wróciły do szkół, choć nie na długo. Rok 2020 to rok niezwykle ciężki dla gospodarki, bo z powodu epidemii zamknięte są całe branże. No to wiadomo, że przychód jest po prostu zerowy. A dziś, jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, sytuacja w Polsce staje się coraz poważniejsza. W ciągu ostatniego tygodnia obłożenie łóżek covidowych zwiększyło się o ponad 2000 hospitalizacji. W tym kontekście bardzo ważna jest deklaracja podłódzkiej firmy Mabion, która rozpoczyna ścisłą współpracę z amerykańską firmą. Polska firma w ramach koncernu będzie produkować szczepionki przeciwko COVID-19. Rok z koronawirusem podsumowała Dorota Matyjasik. Do tematu jeszcze wrócimy. Dziś zamiast reportażu będą mogli Państwo posłuchać ekskluzywnej rozmowy z tak zwanym pacjentem zero. To lubuszanin Mieczysław Opałka. Ekskluzywna rozmowa z nim w rok po zakażeniu, czy też w rok po zachorowaniu. W dzisiejszym zapraszamy do Trójki przed 18:00. Is it?

bronił Marcin Lewandowski, oczywiście na 1500 metrów. Dowiedziałem się, że po prostu w finale biega 12 osób tym razem, a nie 9, jak to było zawsze. Zmienili zasady, dziwna sprawa bardzo. Nie wiem, czemu tak jest, to wymyślił. No jednak ja w związku z tym nie mogę nic zrobić. Mogę dostosować się do tych zasad, nowych reguł. No i tyle po prostu. Mówię, nie ma to z drugiej strony większego znaczenia. Po prostu dla samej zasady dziwna sprawa, że nagle teraz zmieniły się przepisy. Lewandowskiemu, brązowemu medaliście Mistrzostw Świata na otwartym obiekcie, rośnie mocna konkurencja. Michał Rozmys i Adam Czerwiński depczą staremu lisowi po piętach i oby nie dosłownie, a tylko w przenośni. Dziś w kwalifikacjach pchnięcia kulą pań wystartuje też Klaudia Kardasz, która 2 lata temu w Glasgow zajęła 5. miejsce. Przypomnijmy w ogóle, że zmieniłam trenera rok temu ponad po Doha, no i tak szukaliśmy tego złotego środka, no i chyba się udało. Dla mnie 18-20 to naprawdę bardzo wysokie minimum, bo nawet na Doha mieliśmy 18 tylko, więc myślałam, że jak 18-20 to tam postaram się powalczyć o finał, a teraz nawet nie wiem, który mam wynik w Europie, no ale co, chyba muszę zapowiedzieć, że znowu będę walczyć o medal. W Glasgow 2019 Polacy zdobyli 5 złotych medali, 4 lata temu w Belgradzie było ich aż 7. Polska lekkoatletyka jest na fali, co świadczy chociażby fakt, że 2 lata temu wygraliśmy klasyfikację medalową. Jednak gdybyśmy mieli realnie szacować liczbę krążków, musielibyśmy podstawić wzór N-2, gdzie N to potencjalne szanse, uszczuplane niestety o 2. Nie wystartuje bowiem Ewa Swoboda, która miała w Toruniu bronić tytułu najszybszej Europejki i miała na to wielkie szanse, bo pod dachem tej zimy biegała najszybciej. Ze startu jednak wykluczył ją pozytywny wynik badania na koronawirusa, a sytuację próbowała tłumaczyć trenerka Ewy, pani Iwona Krupa. Miała zrobiony w spale, miała negatywny wynik. W niedzielę był negatywny PCR. Dzisiaj był pozytywny kasetkowy i dzisiaj będzie miała powtórkę robioną testu tego PCR, bo on jest dokładniejszy. No teraz musimy wrócić do domu. Na starcie w pchnięciu kulą zabraknie mistrza Europy z Belgradu 2017, Konrada Bukowieckiego. Potężny kulomiot złamał palec u stopy na ostatnim treningu przed wyjazdem do Torunia i czeka go operacja. Do wczoraj jeszcze myślałem, że może dam radę, ale nie dam rady. Pojechałem na RTG i niestety okazuje się, że mam przyzłamanie z przemieszczeniem i będę miał operację. Przy przeskoku walnąłem jakoś tak niefortunnie, z całą siłą i tutaj na ostatnim treningu spadłem. Wyjeżdżam, jadę na konsultację jeszcze do lekarza i niestety się kroję. O honor w kuli powalczy obrońca tytułu Michał Haratyk, który jest murowanym faworytem do złota. W Europie pchał w tym sezonie najdalej. Oczywiście wielkie emocje czekają nas w biegach przez Płotki. Tam mamy Karolinę Kołeczek, młodziutką Piec Krzyszowską i Damiana Czykiera. W sztafecie 4x400 aktualne mistrzynie Europy to aniołki Matusińskiego z Justyną Święty-Ersetis na czele. Na 800 metrów mamy wracające do szybkiego biegania Joannę Jóźwik, Angelikę Cichocką i profesora od dwóch kółek Adama Kszczota. W skoku o tyczce Piotr Lisek na pewno będzie chciał się postawić genialnemu Szwedowi Armandowi Duplantisowi, który przecież rok temu przy 5000 widowni ustanowił w Toruniu rekord świata. Będzie się działo i to na pewno. No a do śledzenia mistrzostw zapraszamy serdecznie na Antenę Trójki, szczególnie do niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu. To po godzinie 17 w niedzielę. Dariusz Urbanowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję, zapraszam.

Media Expert. Żegnamy reklamy.